یہ ذکر کو او دا آخری سورت تے خواہ 114 سورة توبہ پسی کل چمخ کی بائی کاٹو شو او پا دین باندے غیرتو شو او دا دین دا دشمنانونا او دا مشرکانونا براعتو شو سورة نصر کے اللہ بشارت راو لے گا چو اس با کامیابی گئے خواہ اوس به کامیابی گئے چیغا کانے او پیازکے او شگر لری شو نو اوس با کامیاب شیخا خالص پل مرگری پاتی شوئے نو اوس با اللہ تاسو لطرقی در کی و غلبہ بدر کی خوا تا قانون دید اللہ رب العزت چکل خلقو کی خلوص راشی اخلاص راشی او خپل جماعت پاک کی پل تنظیم پاک کی پل مرگرو کی پورا چان بین او کی چه منافق پاکی نئی کافر پاکی نئی مشرک پاکی نئی نو دغا وقت که اللہ پاکی بانده پل دیر دا رحم او دا فضل کار کئی دیر امداد ور سرکی خوا دکا بدر کی سمر لک کسانو 313 پوچھے اخلاصو پاکی خلوصو پاکی او غلط ان سڑے پاکی بالکل نو پاک ساک تی خلقو اللہ اور سر سمر مددو کو چلن بے جنگو لن بے مقوا دشمن دیر پزور کے او پغلبا کے او اللہ رب العزت مومنان لفتح ورکنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جا نصر اللہ والفتح کلا چراغ مدد دا اللہ او فتح او شوا فتح مکہ مدد خود مخکنه شروع شوی او په بدر کې عمرغه په احد کې عمرغه په حنین کې عمرغه په احزاب کې عمرغه مدد خو راتو تر دې چې فتح او شوا مکہ معظمه فتح شوا او زمکه د اسلام ډیر شوا او زمکه د کفر او شرک کم شوا ورایت الناس ولید تا خلق دی ولید چې دا یمن راتلو چې نبی اسلام به ډیر صفات کو چې ال ایمان یمان والفقه یمان والحکمت یمانیه ایمان خود یمن د خلقو آیا چې بغیر د شر شور نه بغیر د دز دز نه بغیر د جګړو نه په خپل خواه باندې رالو د نجاشی مرگری دا سنور د نجران خلقا را لپخپل اسلام تا دلی دلی برا تلو مدینی تا نو دلی دا خلقا یدخلون فی دین اللہ افواجا چه داخلی گی اغا سلسل روان دا رازی رازی دا اللہ دین تا دلی دلی رازیم نگورا سیو صفت خوبا گنو کنا یو خوی ایمان روڑو خوب خواخ بانده توعن کرهن او بل یو یو رانده دلی دلی رالو مزکا اللہ رب العزت ویلیو سور زمر کی وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا بوبت لیشی متقیان جنت تا ڈلی ڈلی دنیا کیوں اسلام تا ڈلی ڈلی راغلیو او جنت تا بام دا غصی دیخا افواجن دادا اللہ مدت و نصرت راغی کلی جتاسو کی دا سے استقامت معلوم شو اللہ رب العزت او د خلقو نام بای کارتو که دا اللہ دا رضا دا پارخا اپل خلقو پری خودو مشرانو کشرانو ارسو کو دا پا دین بانده انتہائی غیرت تے امین داو ننگ دے اللہ رب العزتم پا دی خلقو بانده اپل رحمو کو دری خبر ذکر کړي نصر الله والفتح ورایت الناس الله مدد راغی فتح او شوا او خلق اسلام تر ډلې ډلې راغی دا دری نعمتونه دي نو دې په طریقې سم شکریا ادا کول غواړي فسبح یوا بحمد ربک دعا واستغفر هر نعمت شکریا یې کنه نو ته تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره ان الله توحید څنګه چې بیان نه بیان کان پاري طریقې سره چی کا دعوت تینومو او کاغه الله تعجزی دا او په ادری دل دی لاس په نامه باندې او هغه تعجزی کول دی منز دی فسبح نو هغه ټول د الله توحید دی تسبیح دا حمد دی واستغفر او استغفار کوا درې واړه یو شان ته عبادت دی ها تسبیح او حمد او استغفار یو شی دری وړ امور تعبدی امور دي نو څنګه چې سبح کې د احتمال نشته چې رنګ مخ کې دي سغلتې شوي نو ځکه او د سبح وي او دارنګه به حمد کې کې د انشته چې مخ کې دي سو ګناونه شوي نو واستغفر او کوم نشته دي چې خلق د دینه شک کوي چې ګور پیغمبر ته وي چې بخنه غواړي بخنه او خلق ده گناه غواری کنه و داغه استغفار نده ده استغفار تعبدی ده ده لم ده ثواب ده پاروی چه استغفر الله استغفر الله کنه ثواب ده پارو بینوه ده اصلی نبا گناه نکی گناه با استغفار نوی او کوتاوه چه استغفار وایا وی گناه رانا نده شوی نو د دې ګناه سره ست تعلق دی دا خو عبادت ته چې وایې نو ثواب پدې کیږي خان نو پدې باندې څه اشکال نشته چې پیغمبر ته حکم وکاو چې واستغفره او که خامخا یې نو د امت ته پاروي کنه هغه معصوم دی دا نو ګناه نه شي انه کان توابا بشک الله توبه قبلون کې مهربان دا صورت او چې نازل شو په اخر کې او صحابه کرام ټول ناستو نو تاسو نه شو چې د دې صورت سمات لفظ تاسو په شوې دې صورت نام سمالو ما ټکړو ناغي وی دا معلومات ټکړو چې الله مولا خوش خبري راکړه چ فتح او شوا او مدد راغې او خلق راغې دین ته کامیابی او شوا شکر دې حضرت ابوبکر وی جنا بل خبر را خبرګي غه ونه ذیکه مونږ د نبی له سلام او زمونږ د جدای اعلان دې ولي ځکه چې دنیا ته او پیغمبر راغلی دی او مقصد د پاره او مقصد پوره شي نو بیا زی اخو خاص دغه پر راغله دغه مقصد پوره شي کنه چې الله رب العزت وي فتح رااله مدد راغی او مسلمانان ډیر شو اکثریت جوړ شو نو ستاسو ضرورت پاتې نشه نو دا رازو او دا ډیر لطیف استنباطو چر چانه شو کولې فیعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کنه نو بصیرت چی کنه دار چا جدا جدا صحابه و ټول صحابه لیکن مجتهدین په گداو کا ټول کې د ماده د اجتهاد وا او شهرت اغازی خلفا او داسې د بازو کنه کله چې ماده تر فتح رااله او اسلام لا الله غلبه ورکړه نور بصیر